بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يوراند كبي. مثل ما كانوا فكونوا، للأعادي لا تلينوا. عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا. في سبيل الله ماتوا، ما استكانوا لم يهينوا. ما استعانوا بكفور، دينهم دوما مصون. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زمات دين اسلام عزت مندو مسلمانانو ورونو، د صحابه کرامو د سیرت مختصره لړۍ شروع وه. نن د نبی علیه الصلاة والسلام یو بل مبارک صحابي مختصره تذکره کو، د الله په فضل سره. دا هغه صحابي دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې په اړه باندې فرمایي چې دا زما د کورنۍ نه دی، دا د اهل بیتو نه دی. دا هغه صحابي دی چې د حق د پاره مختلف ملکونه لټولي دي. دا هغه صحابي دی چې د حق د پاره خپل کور پریخې دی، خپل مور او پلار پریخې دی، خپل علاقه او وطن پریخې دی، او د دغه حق د پاره هجرت کړی دی. دا هغه صحابي دی چې په عیسی علیه الصلاة والسلام یې هم ایمان راوړی دی، او بیا یې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم ایمان راوړی دی. دا هغه صحابي دی چې د حق په لټون کې دا غلام هم ګرځېدلی دی، دا خلکو خرڅ کړی دی. دا هغه صحابي دی چې د حق د پاره د فارس نه روان شوی دی، شام ته تللی دی، د شام نه عراق ته تللی دی، د عراق نه ترکیه ته تللی دی، او د ترکیه نه بیا سعودي عربستان ته راغلی دی. داسې یو مبارک صحابي چې د دې سیرت نه موږ او تاسو ته دا درس او عبرت حاصلیږي چې د حق د پاره به انسان کوشش کوي، انسان به مزلی کوي، دا حق به لټي، په دې حق باندې به ځان پوی کې، دې دپاره به مزلی کې، دې دپاره به هجرتونه کې، دې دپاره به د کور نه وځي. نو الله به ته د الله رب العالمین په نیز باندې معذور ګرځي. او که چیرته یو انسان سره د دومره اسبابو، سره د دومره علمای کرامو، بیا هم په حق باندې ځان نه پوی کوي، کوشش نه کوي، طلب نه کوي، تلاش نه کوي چې دا خلک چې دا خبره کوي، د خلافت اسلامی مجاهدین چې دغه رنګ یو دعوه لري، دغه رنګ د افغان حکومت، د پاکستان حکومت دی ته مرتد وي، طالبانو ته باطل ډلې وي، ارتداد فتوپی ورکی، یا هم دغه رنګ د نورو خلکو باندې چې دا حکم لګی، وجه څه ده، علت څه ده، باعث څه ده، دلایل څه دي، منهج څه ده. نو د دې ټولو په اړه باندې زموږ استاد دپاره ښایسته نمونه د دې صحابي په سیرت کې ده، چې نوم یې مشهور دی، هر مسلمان پیژني، سلمان فارسی رضی الله عنه. دا نوم دی، دا خپله واقعه بیانوي. د سیرت کتابونو دا واقعه راغستې ده، ابن اسحاق ذکر کړی ده، همدغه رنګ حافظ ذهبي رحمه الله په سیر و اعلام النبلا کې هم راوړې ده. سلمان رضی الله عنه فرمایي چې زما تعلق د فارس اصفهان جیان کلی سره و. په دغه کلی کې زه پیدا شوی وم او زه فارسی وم. پلار مې د کلی او علاقې مشر و، دولت ډیر زیات و، عزت او مرتبه ډیره زیاته وه په خلکو باندې. او زه چې کله پیدا شوم نو په پلار باندې ډیر زیات ګران وم، او دا مینې ما سره ورو ورو زیاتېده. چې لږ زه غټ شوم نو زه په کور کې بند وساتلم، لکه څنګه چې خلک پیغله او جینکۍ په کور کې پټ ساتي او بند ساتي، د دې یرې نه چې چیرته مانه څوک خپل دا محبوب او نازولې زوی دا رانه ونه تختی، دا د مانه جدا نه کی، پلار ته دومره ګرانو. او وای منګه د مجوسو په دین باندې وو، د وور عبادت بم کوو، نو پلار نه ما هم دا دین زده کړ، او په دې کې مې دومره کوشش وکړ چې مجوسیان چې د کم وور عبادت کوي د هغې د بلولو مسؤلیت ته زما وګرځېدو. شپه او ورځ به مې دا وور بلوو چې په دغه سلریش ساته کې چیرته هم دا ور مړ نشي. او د پلار مې ډیره لوی ځمکه وه، فصلونه ډیر زیات وو، د دې نه به حاصل راتلو، فصل به راتلو، دغه غلی به موږ ته راتللی، په دې باندې به م وخت او زندگی تیروله. یوه ورځ وایي زما پلار په کلي کې یو کار کې بند شو، مصروف شو، نو مجبوره شو دی ته ما ته یې وویلې چې بچیه ته لږ لاړ شه، په خپل فصل باندې وګرځه، په خپلو ځمکو باندې وګرځه، پټو باندې وګرځه، لږ حال احوال واخله. وایي زه د کوره ووتم او د خپل فصل پټو او د ځمکې په لور باندې روان شوم. وایي په لاره چې تیرېدم نو د نصاراو کنیسه مې ولیدله، د نصاراو عبادت خانه، او د هغې وازونه مې واورېدل، هغې منځونه کول. نو زما توجه یې ځان طرف ته واړوله. د دې نه مخکې ما د نصاراو د دین په اړه باندې هیڅ معلومات نه درلودل، ځکه زه پلار په دې کور کې بند ساتلی وم. صرف او صرف یو مجوسیت مې پیژندو، نور دینونه ما نه پیژندل. وایي ما چې آوازونه واورېدل نو دغه کنیسې ته ورننوتم د دې پاره چې وګورم دا خلک څه کوي. کله چې ور دننه شومه د دوی مونځ مې وکتو نو دا دین راته ډیر زیات ښایسته ښکاره شو، او په زړه کې مې وویلې والله هذا خیر من الذي نحن علیه، قسم په الله د دوی دا منځونه، د دوی دا عبادت، د دوی دا اذکار، دا خو زمونږ د دین نه ډیر غوره ماته ښکاري. او بیا وایي ولاړو ما تر دې پورې چې ماښام شو، تر ماښامه په همدغه کنیسه کې ولاړو ما، او خپل فصل ته ځمکې ته لا نړم. بیا مې تپوس وکړو دې خلکو نه، اين اصل هذا الدين، د دې دین اصل مرکز او مرجع سرچینه ده په کوم ځای کې ده؟ په دې دین باندې چې څوک پوهې دي، علما دي، اصل خلک دي، هغه چیرته دي؟ دا د پوهې انسان کار وي. ګوره تحقیق کوي چې تاسو خدا دین دی، خو په دې دین باندې پوهېدونکي خلک څوک دي؟ دغه خلک راته وښایست. وایي دغه نصاراو راته ویل چې هغه خلک په شام کې دي. کله چې شپه شوه کور ته بیرته راوګرځېدم، پلار چې ولیدم راته ویل چې بچیه څه دې وکړه. وایي ما ورته ویلې یا ابت انی مررت باناس یصلون فی کنیسة لهم فاعجبنی ما رأیت من دینهم وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. وایي ما ورته ویل چې پلارا زه خو په داسې خلکو باندې تیر شوما چې په کنیسه کې منځونه کول، ما ته د هغې دین او د هغې عبادت ډیر زیات خوند راکه، او ډیر زیات ښه راته ولګېدو، تر ماښامه د هغې سره ومه. نو وایي زما په دې کار باندې پلار سخت خفه شو او غصه شو، او راته ویې ویلې ای بنی لیس فی ذلک الدین خیر، دینوکه و دین آبائک خیر منه، ای زما بچیا دغه دین غوره نه دی، په دې کې هیڅ قسم خیر نشته، ستا دین او ستا د پلارانو د نیکونو دین چې کم دی دا غوره دین دی او دا صحیح دین دی. وایي ما ورته ویلې چې کلا والله ان دینهم لخیر من دیننا، نه قسم په الله د دې نصاراو دین زمونږ د دین نه ډیر غوره دی. نو وایي پلار مې ویرېدو چې چیرته زما دا بچې مجوسیت پرېنږدي، چیرته دا نصراني نه شي، نو په کور کې بیا یې بند کړم. خو په دې بند او مخکني بند کې توپیر دا و چې مخ کې د محبت او د ناز بند و، او دې ځله بند کې زما په خپو کې زولنې هم واچولې. وایي کله چې ما لږ موقع پیدا کړه نو پټ مې جواب ولېږو دغه کنیسې نصاراو ته، چې کله یو قافله راغله او شام ته تلله، تاسو ما خبر کړئ، شیپر مې ورسره وټاکو، په دغه ترتیب به ما خبر کړئ، زمزم شام ته هجرت کومه د الله رب العالمین د دین دپاره. وایي لږ وخت وروسته قافله راغله. وایي دغه نصاراو سره چې ما کوم شیپر ټاکلی و هغې باندې راته خبر راکړ. نو زه د کور نه سره د زولنو راووتم او پټ په پټه باندې دغه قافلې سره شام علاقې ته لاړم. سبحان الله، خپل هغه نعمتونه پرېښدل، مور او پلار یې پرېښدل، هغه علاقه، وطن، کلی، کور، ملک، د هر څه پرېښدل، د دین دپاره هجرت وکړه. شام ته چې راورسېدم بیا دلته تحقیق کوي من افضل رجل من اهل هذا الدين، د نصاراو په دین کې تر ټولو غوره انسان څوک دی؟ دسی یو ښه عالم راته وخوي چې په دین باندې پوه وي، دین ته زده کما. خلکو راته ویلې د پلانکۍ کنیسې چې کوم راعي دی، اسقف، عالم دی، او عابد او زاهد انسان دی، دا په دې دین باندې ډیر پوه دی. وایي زه ورغلم، ما ورته ویلې اني قد رغبت في النصرانيه واحببت ان الزمك واخدمك واتعلم منك واصلي معك. زما نصرانیت دین خوښ شوی دی، او زه دا خوښوم چې تا سره ځان لازم کما، ستا خدمتونه وکما، تا نه دین زده کما، تا سره منځ وکما. وایي هغه راته ویل چې بالکل صحیح ده، راځه ما سره اوسیږه، زه وی غیسره اوسېدم، هغه خدمت مې کو. لږ غوندې وخت چې مې ورسره تیر کو، ما ته پته ولګېده چې دا سړی ښه سړی نه و، دا بد سړی و. خپلو کشرانو ته به په صدقې باندې امر کوو او د ثواب په لور به هڅول، خو هغې به چې کله دا پیسې ورته راوړې، دغه صدقې به ورته راوړې چې د الله رب العالمین په لاره کې ولګوه، مسکینانو ته ورکه، فقیرانو ته ورکه، نو ده به بیا نه ورکولې، بلکې ځان دپاره به دا هر څه جمع کول تر دې پورې چې د سرو زرو وچاټۍ او ومنګي دغه انسان ځان دپاره جمع کړل. نو ما ورسره سخت بغض پیدا شو او ډیر بد مې راتلو، خو په دې حال باندې چوپ وم تر دې پورې چې لږ وخت وروسته ده ته مرګ راغې. کله چې د نصراو کشران ټول راټول شو دای خخو، نو ما ورته په دغه وخت کې وویلې، ان صاحبکم کان رجل سوء یأمرکم بالصدقة ویرغبکم فیها فإذا جئتموها بها اکتنزها لنفسه ولم یعطی المساکین منها شیئا. ستاسو دا صاحب چې ستاسو دا عالم چې ستاسو دغه مشر چې دا خو ډیر بد انسانو، تاسو ته په صدقې باندې امر کوو، تاسو ته ترغیب درکوو، تاسو به هڅولې د نیکو کارونو ته، خو کله به چې تاسو مال راوړو بیا به ځان دپاره جمع کوو، بیا به مسکینانو ته نه ورکوو. وهغې راته وویل چې ته څه خبرې؟ ما ورته وویل چې راځئ تاسو ته د دې خزانې وښیمه. وایي ښه، راځه کوم ځای کې د خخ کړي دي، څنګه خزانې دي؟ وایي کله مې چې دا خلک بوتلل هغه ځای ته او دی هغه ومنګي او وچاټۍ راوویستلې چې دا ټولې د سرو زرو نه ډکې وې، نو هغې راولګېدل، والله لا ندفنه ثم صلبوه ورجموه بالحجاره، قسم په الله دا موږ نه خښو، او بیا یې په سولۍ باندې وخېجو، په ګټو باندې په دې مړینې باندې وویشته. لږ وخت چې تیر شو دغه کنیسې د پارې بل یو انسان وټاکو، نو سلمان وایي چې ما بیا ځان د هغه په خدمت کې وقف کو. خدا داسې انسان و چې د دې په شان په دنیا کې زاهد او بې رغبت انسان ما نه و لیدلی، او د الله والا او په آخرت کې رغبت لرونکی انسان د دې نه ډیر زیات ما نه و لیدلی، د دې نه ډیر عبادت کوونکی چې شپه ورځ به ولاړو دغه شان انسان ما چیرته نه و لیدلی. نو ما ورسره ډیره زیاته مینه وکړله او دې سره څه وخت پاتې شومه، خو د قسمت خبره وه، یو وخت په دې باندې مرګ راغې. نو ما ورته وویل چې یا فلان، الى من توصي بي ومع من تنصحني ان اكون من بعدك؟ اي عالمه، اي شیخ صاحب، تا باندې خو مرګ راغې، ته خو نن روانې زمانه، ما ته داسې بل یو ښه انسان وخایه، زما خیر خواهي وکه، زه خو د حق طالب یمه، زه خو د حق پلټونکی یمه، ما ته سمه لاره وخایه، ښه عالم او ملګری راته وخایه چې هغې ته لاړ شم. وایي هغه راته ویلې چې ای بچیه، لا اعلم احدا على ما كنت عليه الا رجلا بالموصل، ما ته داسې بل څوک نه دی معلوم چې زمونږ د نصرانیت په اصل دین باندې پاتې وي، مګر یو عالم دی چې هغه په موصل کې دی او خپل دین نه دی بدل کړی او نه یې په هغې کې تحریف راوستی دی. ګوره، فارس نه راغې شام ته، شام نه اوس روان دی موصل ته. موصل نوم هغه نن سبا خلک ډیر زیات پیژني، ځکه موصل هغه موصل دی چې خلافت اسلامي انعقاد او د خلیفۃ المسلمین د خلافت اعلان د دغه خار نه شوی دی، او موصل هغه خار دی چې نړیوال شهرت لري. دغه موصل کې د دنیا کافرو خپل زور وازمایو، او کله چې دا کندر کندر کو د خلافت اسلامي مجاهدینو پکې ټول استشادین وکړلې، ټول پاغې کې انغماسین وکړلې، د دنیا هر قسم زواک هغه دلته مات شو، خود مجاهدینو تر اخري سلګي پوري پدې و نه توانې دو چې دغه موصل ونیسي. نو د قرباني او د استشهاد د میړانې داسې و ډګر دی چې کله کافر یادوي، نو نن هم د اغي ویخته په دغه په بدنونو باندې نیغ او زیګ ودریږي. داسې یو قرباني په موصل کې وشوه. نو موصل منګ او تاسو ټول پیژنو. نو دغه عالم او دغه نیک انسان چې کله وفات شو، زه روان شوم د موصل په لور باندې. کله چې هغه کس ته ورسېدم، ټوله قصه مې ورته بیان کړه چې فلانکي عالم ستا خواته راولېږلم او ما ته دا خبره وکړه چې ته په حق دین باندې پاتې. نو هغه م راته وویل چې سید، بس ما سره اوسېږه. هغې سره اوسېدم، دا هم ښه انسان و، خو لږ وخت مې ورسره بیا تیر کړ. دې سره د رب العالمین د طرف نه بل امتحان راغی چې دغه زاهد انسان په ده باندې هم مرګ راغی. چې کله زن قدنو، ما ورته وویل چې اے عالمه، ګوره دا خو په تا باندې هم د الله رب العالمین قضا او قدر او فیصله او پریکړه هغه وشوه د مرګ، او تا ته زما حال معلوم دی چې زه د حق پلټونکی یم، بل کوم عالم ته ما ته وښیه، ما ته امر وکه، ما ته لارښودنه وکه چې زه هغه خوا ته لاړ شم. وای هغه راته وویلې، والله ما اعلم ان رجلا على مثل ما كنا عليه الا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به. بچیا قسم په الله ما ته خو بل څوک نه دی معلوم چې هغه زمونږ په دین باندې ثابت قدمه پاتې. خو د نصیبین په علاقه کې یو عالم دی، یو نیک انسان دی، دای نوم دی، هغې خوا ته لاړ شه. کله چې دغه نیک انسان مونږ خخ که روان شوم نصیبین په طرف باندې چې دا په ترکیه کې یو خار دی، د موصل نه روان شو ترکیه ته. هلته چې ورسېدو او هغه عالم پیدا کو، هغې ته خپله ټوله قصه وکړه، هغه مورته ځای ورکو، نو په شریکه به عبادت کوو، دغه دین به زده کوو. تر دې پورې چې دغه عالم باندې هم مرګ راغې. بیا ورته سلمان وی چې اے عالمه، ګوره تا باندې هم مرګ راغې، ما ته بل یو کس وخایا، زه د دین زده کولو دپاره چا خوا ته لاړ شم؟ وای هغه م راته وویلې، ای بنی، والله انی ما اعلم احدا بقی علی امرنا الا رجلا بعموریه هو فلان فالحق به. بچیه داسې څوک خو ما ته نه دی معلوم چې په دغه دین باندې پاتې، یو عالم شته په عموریه علاقه کې، فلانکی نوم یې دی، هغې سره ځان لازم کا، هغه ته ځان ورسوه، هغه نیک انسان دی. وای د دې د خښولو نه وروسته بیا روان شوم هغه عموریه علاقې ته لاړم، هغه عالم ته مې خبره وکړه، هغه سره څه وخت پاتې شوم. نو دا هم یو ښه انسان و، دا وروستني ټول خلک چې وو دا ښه خلک و، نیکان خلک و، علما و، د دنیا نه بې رغبته خلک و. نو په دغه عموریه علاقه کې وای ما سه تجارت هم شروع کړه، غواګانې مې پیدا کړې او ګډ او بیزی راته الله رب العالمین راکړې. نو څه وخت چې مې کله دلته تیر کړو، نو زما په دې استاد باندې هم مرګ راغې، او د زن قدن په وخت کې ما بیا تپوس وکړو چې اے استاذه، اے عالمه، اے شیخ صاحب، په تا باندې خو هم ګوره مرګ راغې، زه ستا نه وروسته چا خو ورته لاړ شم؟ وای هغه راته وویلې، یا بنیه، والله ما اعلم ان هناك احدا من الناس بقي على ظهر الارض متمسكا بما كنا عليه. اي بچيا قسم بالله دزمكي په سر باندې داسي او انسان ما ته نه دي معلوم چې اغا په خپل دین باندې ثابت قدمه پاتې وي، او دغه غیر محرف دین، دغه اصلي دین د عيسى عليه الصلاه والسلام دایره ټینګ کړی وي. ولكنه قد اضل زمان يخرج فيه بارض العرب نبي يبعث بدين ابراهيم ثم يهاجر من ارضه الى ارض ذات نخل بين حرتين. خدومره خبره ده چې د عربانو پزمکه باندې د اخري نبي راوتلو وخت نږدې شوې ده، چې هغه به ابراهيم عليه الصلاه والسلام په دین باندې وي، بیا به د خپل علاقینا د هغه قجر والا علاقې ته هجرت کوي چې دا به د تورو ګټو ترمنځ وي، او د دغه نبی مختلفې نښې دي. فهو یأکل الهدیه ولا یأکل الصدقه، دا به هدیه او تحفه به خوري خو صدقه به خپله نه خوري. او د دې د ولو په منځ کې د نبوت یو مهر دی، که چیرته ستا اوس کیږي دغې علاقې ته لاړ شه، دغه ځای ته ځان ورسوه، نور د نصرانیت دین په خپل اصل شکل باندې دا نه دی پاتې. بیا وایي مرګ راغې، په دې باندې دا وفات شو، د هغې د مړینې نه لږ وروسته په عموریه علاقه کې پاتې شومه، تر دې پورې چې د عربانو د کلب قبیلې څه تجاران هغه عموریه کې ما ولیدل. وایي ما ورته ویلې، که چیرته تاسو ما خپلې علاقې عربستان ته بوزئ، نو دا کومې غواګانې چې زما دي یا دا نور مال مې چې دی، دا ټول به زه تاسو ته درکمه. وایي هغې ویل چې بالکل صحیح ده، موږ به دې ورسوو. نو ما ورته خپل ټول مال ورکړو او هغې سره روان شوم. اوس د دې ځای نه روانېږي او عربستان ته روان دی، مزل کوي په دې لارو کې، سختې تندې ولګې تګې د هر څه په دغه انسان باندې تیریږي. مسافر دی، مهاجر دی، مجرد دی، او کم مال چې درلودو هغه یې هم د الله رب العالمین د دین د هجرت لپاره ورکو. خو کله چې وادي القرا ته راورسېدم، دغه عربانو را سره دوکه وکړه، غدر را سره وکړو، او زه د یهودیانو په یو کس باندې خرڅ کړم. بس بله چاره زما نه وه، د دغه یهودي خدمت می کوو. یوه ورځ په خدمت کې مصروف وم چې د دې یهودي تر زوی د بنو قریزو نه غره غلو، زه د خپل تر زوی نه واخستم او ځان سره یثرب علاقې ته بوتللم. نو ما چې کله قجوري ولیدې، د خپل استاد او د خپل شیخ هغه خبرې راته رایادې شوې چې داسې د قجورې ځمکې به وي، داسې به ګټي، داسې غرونه به وي، داسې علاقه به وي. نو ما مدینه وپېژنده چې دا هماغه ښار دی چې ما ته زما استاد او شیخ ذکر کړی و. نو په همدغه ځای کې زه لګیا وم خپل مالک خدمت به مې کوو. او دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ وسلام مکه کې دعوتونه کول، خو زه د نبی علیه الصلاۃ وسلام ظهور او بعثت نه خبر نه وم، ځکه زه یو غلام سړی وم، په خپلو کارونو کې به مصروف وم، نو ما ته دومره اندازه نه کېده. ورځې او شپې د غلامۍ کې تیرېدلې. نو یو ورځ وایي زه د قجورې په سر کې لګیا وم، د خپل مالک دپاره مې کار کو، او د قجورې نه لاندې زما مالک ناست و. په دې کې زما د مالک ترزوی چې وادی القرا کې و او مخکې زما مالک و، هغه راغی ترزوی خواته او ورته ویلې: قاتل الله بني قیله، والله انهم الان لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مکه يزعم انه نبي. الله رب العالمین دې د اوس او خزرج والا هلاک کی، دی په قبا کې په یو کس باندې راټول شوي دي چې د مکې نه راغلی دی او دا ګمان کوي چې زه نبی یم، د نبوت دعوې کړې ده. نو سلمان رضی الله عنه وایي چې کله ما دا خبره واورېدله نو زما په بدن باندې تبه راغله او زه ډېر سخت ولړزېدلم، تر دې پورې چې زه وېرېدم چې د قجورې دې سر نه به زه لاندې وغورځېږم، ځکه دا خو زما هغه ارمان و، زما د دومره مزلونو، کړاوونو، سفرونو، هجرتونو ثمره، غایه، مقصد او مطلب خو همدا و چې دغه آخري نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته ورشم او په هغه باندې ایمان راوړم. نو خپل کار مې پرېښدو، د قجورو نه راکوز شوم، لاندې راغلمه او دغه کس ته مې ویلې: ماذا تقول؟ اعد علی الخبر. تاسو ویلې دا خبر یو ځل بیا ما ته وکړه. نو په دې کې وایي زما مالک غصه شو او ما ته په مخ باندې یو تیز سپیړه راکړه او راته ویل چې ستا د دې خبرې سره څه کار دی، زه خپل کار کې لګیا شه. وایي بیرته خپل کار کې لګیا شوم. کله چې ماښام شو، زما چې کومې قجورې وې ځان دپاره مې چې جمع کړې وې، هغه مې په یو کڅوړه کې واچولې او روان شوم د قبا په لور باندې. نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا ته ورغلم. ما ورته ویلې چې ما ته خبر رارسېدلی دی، ته یو نیک انسان یې او تا سره ملګري دي، غریبانان دي، حاجتمند دي، فقیران دي، نو دا لږ غوندې صدقه مې راوړې ده او تاسو راته ډېر حقدار ښکاره شوئ د نورو خلکو نه. نو ما ورته ورنږدې کړې دا قجورې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګرو ته امر وکړ: کلو، چې دا قجورې وخورئ او خپل لاس یې بند کړه، خپل یې خوراک ونه کړه. نو ما په زړه کې ویلې چې هذه واحده، دا خو یوه نښه شوه، دا رښتینې شوه. بیرته لاړم. کله چې راسره نورې قجورې پیدا شوې، په دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د قبا نه راغلی و مدینې ته. نو بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شوم او ما ورته ویلې: انی رأیتک لا تأکل الصدقة وهذه هدیة اکرمتک بها. ما ته ولیدې چې ته صدقه نه خورې، نو دا مې درته هدیه او تحفه راوړې ده چې ستا عزت په دې باندې وکم. نو نبی علیه السلام په خپل هم د دې هدیې نه خوراک وکړه او ملګرو ته مې ویلې چې صحابو ته مې ویلې چې راشي دا وخورئ. وایي ما په زړه کې ویلې: هذه الثانیه، دا خو دویمه نښه وه، دام صحیح ووته. بیا بله ورځ وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې چې حاضر شوم، نبی علیه الصلاۃ والسلام د بقیع الغرقد په ادیره کې لګیا او خپل یو صحابي ښخوو. ما ولیدو هغه ناست و او دوه صادرونه په هغه باندې پراته و. ورغلم، سلام مې پې واچو او بیا مې د ملا ته وله کتلې، د شاه مبارکې ته مې وله کتلې چې کېدې شي زه هغه د نبوت مورم وګورم، ځکه علاقه مې صحیح کړه، نورې نښې مې صحیح کړې، صرف دا یوه نښه پاتې ده چې د دې نبی د ولو منځ کې به د نبوت مهر وي، چې دغه مهرم صحیح کړم چې نور اسلام او ایمان راوړم په دې باندې. هغه مهر چې ما ته زما شیخ او زما استاد په عموریه کې راښودلی و. وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو ډېر د فراست والا انسان و. زما په مقصد او غرض باندې پوه شو. نو خپل دا ملا چې کم صادر و، دا یې لږ سسک او دا یې لږ وغورځو دې د پاره چې دا مهر وګوري. کله چې وایي ما دا مهر وکتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام، نو ما وپېژندو او نور ټینګ نه شومه. نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې مې ځان ور وغورځو، دغه مهر مې ښکلوو او زه په جړا شومه. نبی علیه السلام راته وفرمایلې: ما خبرک؟ خپله قصه دې راته وکړه، څه قصه ده؟ نو ما ورته خپله ټوله قصه وکړه، د اول سر نه تر ننه پورې چې څه تیر شوي و، دا ټول مې ورته مینه وعن بیان کړه. نبی علیہ السلام سخت خوشاله شو، مرګرو ته اواز وکړ او ما ته ویل چې دې زما صحابه تم دا قصه وکړه. ټول صحابه ته مې بیا قصه وکړه، هغه ټول سخت تعجب وکړ او ډیره زیاته دا قصه خوښه شوه او ټول انتهایی خوشاله شو. په دې کې نبی علیہ السلام وفرمایل چې ته لاړ شه خپل مالک ته دی ووایه چې ما سره مکاتبت وکړه، څومره مال چې غواړې مونږ تا ته درکوو خو ما خلاص کا. نو مالک دا ډیر ظالم انسانو، ده ورسره داسې یو سخت شرط ولګو چې ته و ما ته 300 د قجورې ونې نالې دا به راته کرې، او کله چې دا ټولې راوختلې، کله چې دا 300 د قجورو بوټي دا راشنه شو او دا ولګېدل، د هغې نه وروسته به بیا ته ما ته 30 اوقیه سره زر راکې، نو بیا به ته خلاص وې. دا ورته ناممکنه ښکاره کېده. نبی علیه الصلاة والسلام ملګرو ته ترغیب ورکو چې خپل د دې ورور کومک وکوي. صحابه لاړل، انصار لاړل، چا د خپل باغ نه 40 بوټي راغستی وو، چا د خپل باغ نه 30 بوټي راغستی وو، او د ټولو چې کوم نه 300 ونې او 300 نیالګي دای ورته برابر کړه. نبی علیه السلام ورسره په خپل باندې لاړه او په خپل لاس باندې دغه نیالګي وکرل، دغه 300 بوټي، دغه 300 نیالګي په لږ وخت کې الله رب العالمین راشنه کړه. نو دا شرط خو پوره شو، او بیا نبی علیه الصلاه والسلام ته سره زر هم راغله. نبی علیه السلام سلمان ته ورکړه چې دا سره زر هم واخله او لاړ شه خپل مالک ته دې ورکړه. سلمان رضی الله عنه لاړ او خپل مالک ته سره زر هم ورکړه او نیالګي هم راشنه شوي. نو هغه مجبوره شو دې ته چې دا آزاد کی. دا هغې نه وروسته سلمان رضی الله عنه راغی مسجد نبوي ته، او نبی علیه الصلاه والسلام سره ځان لازم کړ. په هر سفر او په حضر کې به د نبی علیه السلام ملګری و، تر دې پورې چې نبی علیه السلام دا حدیث وفرمایو: سلمان منا اهل البیت، سلمان زما د کورنۍ نه دی، سلمان زما د کورنۍ غړی دی. دومره امتیاز او دومره شرف او عزت ورته الله رب العالمین ورنصیب کو. نو دا سلمان فارسی رضی الله عنه نبی علیه السلام سره په جنگونو کې هم حاضرېده، چې مشهور جنگ د خندق غزا، په هغې کې د ده ډېر لوی کردار دی. کله چې د ټول کفري ائتلاف مدینه باندې حمله کوله، نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام دی سره اسباب کمو، دی سره وسایل کمو، دی د دغه کفارو ظاهری اسباب د وجنه د مقابله توان نه درلودو. نو په دې وخت کې صحابه لک خفو. نو سلمان رضی الله عنه په دې وخت کې د خندق کنستلو، د یو لوی کندې کنستلو وړاندیز وکړه چې اے نبی علیه الصلاة والسلام، زمنګ په فارس کې، زمنګ په علاقه کې به چې کله جنگونه کېدل، نو خلکو به خندقونه کنستل، خلکو به دغه لوی لوی کندې کنستلې. نبی علیه السلام په دې مشورې باندې او په دې تجویز باندې عمل وکړه. صحابه لګیا شو خندق یې وکنستو. همدغه وه چې کله د کفارو ائتلاف راغی او خپل مخې ته دومره لوی خندق ولیدو، نو هغې دا توان نه درلودو چې په دې خندق باندې تیر شي او مسلمانانو ته نقصان او ضرر ورسوي. نو دا هغه مبارک صحابي دی. بیا ورته اسلام دومره عزت ورکو تر دې پورې چې د کسرا چې کوم مدائن و، دغه مدائن والي وګرځېدو، او بیا په همدغه ښار کې سلمان رضی الله عنه ته مرګ راغلی دی. دا دومره عزتمند په مسلمانانو باندې وګرځېدو. نو عزتمند ورونو، د دې صحابي سیرت ډېر اوږد دی، خو په دې باندې به اکتفا وکړو، او موږ تاسو به دا درس واخلو چې د حق پلټنه کول دا په هر مسلمان باندې واجب او لازم او فرض دی. دغومره کوشش به کوو لکه څومره چې سلمان فارسی رضی الله عنه کوششونه کړي وو، څومره مزلونه کړي وو، څومره تحقیقونه کړي وو، څومره علماو باندې ګرځېدلی وو، نو دغه شان به موږ تاسو هم کوو. نو په دغه سلمان فارسی رضی الله عنه باندې د سلام وي کله چې دا په حق پلټنه کې ګرځېدو، په دغه سلمان فارسی دی سلام وي کله چې د حق وپیژندو او په دې باندې کلک ایمان راوړو. الله رب العالمین دې دا غنه راضي شي، او رب العالمین دې ورته په جنت کې لوړ مقام ورنصیب کی، او الله رب العالمین دې موږ او تاسو هم دا غې په نقش قدم باندې روان کی. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.